Díky, ahoj. Víme si do ozonu děru, zabíjame jménem měru. Robíme si do ozonu děru, zabíjame jménem měru. Len pri Pepsi, pri tom zomierame tu všetci. Každý sedí len pri Pepsi, pri tom zomierame tu všetci. Robíme si do ozonu dieru, zabíjame menem jeru. Každý sedí len pri peci, pritom zomierame tu všetci. Brahovia, sme Brahovia.